papamba na koloba nini dio sista otomboki nasina motema nasali kotanga se kombo na yo na boneli bobo ikoyoka decision nini oyo sista yo linga tate mobali apekisa yo soki apekisi yo wana yo tomboki napena boyaka mwasi ayoka kate akakona lingi yo sala yo soyo lingi Thank you. Oh, ko soki liseki na meda tanzo to venisio loti sanga na toto pade kona koko kate onza peo kai mwana moke na libala ya bombanda lelo mobali lomi mobali ngana boy venisio loti sanga na toto etwala nga loti sanga. Salite ma chagre ya bolingo lelo bolingo lo mi divorce nga na boy mo bale mo na moko na boy na nga botutu venisio lo tone na nga mo balio oya kolinga nga to vanda dio Thank you. Thank you.

mapenzi. Hii nyimbo ni nyimbo ya ukumbushe ya siku ya kuzaliwa na siku ya kufa. Ulitoka kwa udongo, utarudi kwa udongo. Mawazo, mawazo ya mtu mzima, kama kikwambia neno usibishe. Neno ya mzee ukabisha, mwisho utapata shida. Uima tunaimba na washauri musikie, bila kusahau muziki makasi na osia, mambo yenye manufaa. Bahati ya mwenzio sipate oh. Kila mtu na bahati yake, tumika kazi utapata oh. Piga hali utafunguliwa eh. Dunia ya Mungu tafuta pole pole utapata oh. Tajiri na mali yake, masikini na watoto. Sikini na mukoko tenio.

Kwenye samaki apishe chapo. Kila pita ya sumani ya samai. Usema sema sijui kubishana sitaweza. Na sumani ye. Na sumani ye vipi mambo malu malu. Umenioa bado ningali kijana. Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani. Na sumani ye. Samaki apishe chapo. Kila pita ya sumani asambai. Usema sema sijui kubishana sitaweza. Asumani. Thank you.